بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A karatunmu na baya mun ji bayanin babbancin Sahih al-Bukhari da Muslim. Mun ji matsayin waɗannan littafan guda biyu a haɗuwan musulmi ahlus sunna, banda ƴan bid'ansu sun haɗu a kan cewa bayan al-Qur'ani babu wani littafi mafi inganci kamar Sahih al-Bukhari, mai bi mishi kuma Sahih Muslim. Muka ji a darajar ingancin hadisi, in aka ce muttafaqun alaihi, wato Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi, shine mafi daraja a inganci cikin darajoji guda bakwai da ake da su na ingantattu. Sannan muka ji mai babbancin Bukhari da Muslim, dukkaninsu sun tafi akan ka'ida guda, tattaro hadisai ingantattu kadai, wanda bai inganta ba ba sa dauka, sai wanda ya inganta. Ingancin a matsayi mai karfi, har muka ji cewa shi babbanci kawai Imam Bukhari yana yadda, ko kuma Imam Muslim yana yadda, da in kun yi zamani tare, tunda mun ji sharuɗan inganci guda biyar na hadisi, dole sai ya zamo an haɗu da juna a isnadin, wannan ya ci daga wannan, wannan ya ci daga wannan, sai ya zamo an haɗu. Kowane ɗaya cikin wanda aka ci daga wurin shi, sai ya zamo yana da ƙarfin hadda sosai. Kowane ɗaya cikin wanda aka ci daga wurin shi, sai ya zamo mutum ne wanda yake yana da cikan mutunci a unguwan shi. Sannan muka ji na huɗu, kada wannan hadisin da aka ruwaito ya zamo ya bauɗe ma sauran ingantattu ya uwaishi, ko suka ya ruwaito hadisi wanda yake ya saba ma wanda suka fi shi zamowa tabbatattu a suka a ƙarfi. Sannan na biyar muka ji hadisin kar ya zamo yana da illa, kar ya zamo yana da illa, wato illa wata aibi ne da ake samu a hadisi a ɓoye, baya bayyana a zahiri, sai wanda suka daɗe a fannin suke iya ganewa, shine magana mafi sauki akan illa. To su daraja na Imam al-Bukhari baya gamsuwa dan kun yi zamani guda kawai, har sai in ya tabbatar cewa kun haɗu da juna, kafin ya ce wannan isnadin ya junu ko ya haɗu da abin nan, ya zama muttasili. To Muslim kuma yana wadatuwa da cewa kun yi zamani guda, inda kun yi zamani guda shikenan, to shine kawai babbancin nasu a cikin maganan isnadi kan sharuɗa a takaice. Amma in muka zo waɗansu abubuwa ma, sai mu ga Muslim ya fi tsauri akan al-Imam al-Bukhari, saboda shi Muslim bai gamsu da waɗansu isnadoji wanda suke akwai ayan tambaya akan su ba, kamar isnadin da ake samu daga Ikrima, ya samu shi kuma daga Abdullahi dan Abbas, shi Muslim baya ruwaito wannan hadisin, amma Imam Bukhari yana ruwaitowa. To akwai irin waɗannan wanda za a ga kuma kamar Muslim ma ya ɗan fi tsauri a wasu wurare kan Imam Bukhari, akan ɗan samu wannan. Sannan muka ji cewa wanne ne gaba, Bukhari ko Muslim? Muka ji malaman Maghrib, wato malamai na wuraren, malaman hadisi na wuraren Morocco, wuraren Algeria da sauran irin waɗannan wurare, suna ganin cewa Muslim ne gaba kafin Bukhari. Amma sauran malamai na hadisi suna cewa Bukhari ne gaba kafin Muslim, kuma maganar su kamar ta fi daidai, Bukhari ne gaba kafin Muslim. Muka ji baiti da suke cewa tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslimun ladayya wa qalu ayyu zaini yuqaddimu fa qalu laqad fa qultu laqad faqa al bukhari sihhatan kama faqa fi husni sana'ati muslimu, wa to sun yi tashajiri, ko kuma sun kai komo a wurina, raba musu gaddama, waye gaba, Bukhari ko Muslim? Nace musu in dai ana maganan inganci ne, Bukhari ne gaba, in ana magana iya tsarin rubutu ne kuma muslim ne gaba don haka mun ji bayanin darajar Bukhari da Muslim daidai gwargwado a wancan gabatarwa yau insha Allah za mu ci gaba da karatun littafi da muka dan fara a farko mun karanta ina jin sakin layi na farko za mu ci gaba da karatu insha Allah ina gari mu fara daga farkon kai tsaye ko وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الانبياء والمرسلين طيب من yi bayanin wannan gabatarwa da aliman muslim ya fara mun ji bukhari bai wani gabatarwa ba sai dai ya hau mana hadisi amma wannan shi kuma ya gabatarwa to wannan gabatarwan bayan mun ji godiya mun ji hadisi dama ya bayani yayi bayani cewa dukkan wanda zai fara wani aiki bai fara ambaton Allah ba a wata ruwayan bai fara godiya ga Allah ba to wannan aikin ya zamo wato gutsararre ko kuma wani aiki ne wanda yake ba cikakke ba to amma ruwayar kowace dai ka dauke ta bata inganta ba ita kadai amma idan ka hada su wuri guda a kaida ta ilimin hadisi za su zamo hasanul li ghairihi ayi aiki da wannan maganar kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade ta ko kuma a tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade ta saboda tazo ta wannan hanya akwai sharuda kar ya samu akwai makaryata ne a cikin isnadin amma inde ba makaryata aka samu ba sannan kar ya zama kuma a gaba daya ne duka illan take wannan hadisi ne an sami mursal ne kawai ba ambaci sahabi ba sai tabi'i kawai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misali a wancan kuma an ambaci sahabin amma kuma an sami inqita'i ne ba a gaba daya ne matsalar nan take ba da nan dan haka in ka hada waɗannan to sun zama hasanul li ghairihi sai ai aiki da su to shine dalilin da malamai ke aiki da wannan ko da yaushe za su fara suke farawa da wannan to amma in aka kula kuma bai yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba kamar yadda muka ji bayani wancan karan kai tsaye malamai suka ce a tunda an ambaci sunan Muhammad to sai a tsaya a yi mai salati sallallahu alaihi wasallama da haka muhaddisuna suke babbanta da saura wurin yawan yi ma manzo Allah salati da kuma son su ga annabi sallallahu alaihi wasallama to amma bayanin Imam an-Nawawi da ya mai sharhi sai ya ce a nan gurin ya dunkula saboda ambaton manzanni da yayi gaba daya shi yasa kila ya dauke mai hankali ya tafi a haka amma dai duk sanda aka ambaci Muhammad sai ya ce sallallahu alaihi wasallama domin ya ce wa sallallahu ala Muhammad sai ya ce khataman nabiyina wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wannan da mun yi bayanin su wancan makon shi yasa ba mu abin nan ba yawaita bayani ba malam faddal amma ba'd fa innaka yarhamuka Allah bi tawfiq khaliqika ذكرت انك امنت بالقاس ان تعرف جمله الاخبار المعصوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين واحكامه طيب mawallafa sun kasu kashi-kashi wani mawallafi yana fara rubutun shi ne saboda yadda ya kula a cikin al'umma akwai matsala sai ce bari yayi rubutu domin wannan rubutun zai yaye wannan matsalan wasu mawallafa suna fara rubutun su ne saboda an nemi su cewa la Allah ka taimaka mana ka rubuta mana littafi akan matsala kaza ko akan kaza don ka taimaka mana sai su yi rubutu akan haka wasu mawallafa kuma suna rubutun su ne ba dan kowa ba su suke tara ma kansu wasu fawaid idan sun mutu sai ga wannan littafi ai sai amfana da al'umma sai a baza haka nan sabubban wallafa yake kasancewa daban-daban wasu ma ana sa su ne a matsayin dalibai malaman su ce ku rubuta mu gani su rubuta in yi kyau su kuma a ba da dama ya yadu to kowanne da nashi sabubban shi al-Imam Muslim sababin shi wani ne ya nemi ya yi mishi wani ne ya nemi ya tattara mai hadisai wuri guda wannan neman da ya yi sai ya ga cewa nema ne mai kyau bara a amsa wannan neman a tattara ba shi kadai ba da yawa mawallafa suna da wannan dabi'a in muka dauko misalan littafin da muka fi saba da sunan fiqh za mu ga haka misali in muka dauki askari za mu ga cewa ya ga yaron shi ya kusa da balaga kamar yadda yake fadi ya kusa balaga dan haka sai ya nemi ya bashi bayanin ibadojin da ya kamata ya sani a tashin farko sai ya rubuta mishi wannan hatta in muka dauki muktasar zamu ga muktasar shi ma nema aka yi rubuta sai dan rubuta wani ilimi na takaitacce wato takaitaccen ilimi akan fiqihu domin ya taimaka ma yara da matasa wanda suke tasowa su ma sai yayin shi a takaice kamar yadda ya fadi diddin littafi ne da mu muke ganin shi a kolin koli to amma dai shi sababin rubuta shi kenan to ana samun irin waɗannan ana kuma samun waɗansu wanda yake akan kansu ne kawai suka yi in muka dauki kamar littafin al-fawaid na ibn al-qayyim yayi littafin shi ne in fa'ida ta zo mishi kar ya mance kamar jota da yake hannun mu sai ya rubuta wannan fa'idan ya ajiye in kawai da wata ran yana hutawa ko yin wani tunani ya tuna wata fa'ida sai ya maza ya rubuta dan kar ta kubce mai to da haka ya tara wannan littafi al-fawaid ba manufan shi wallafa ba amma da ya tattara su kuma sai ya zamo zai amfana da al'umma sai aka saka man mutane su amfana kaman siba wani lokacin da ya fito neman ilimin nahawu shi kuma abin da yake ta nema yana bin bakunan larabawa ko tsofaffin mutanen ƙauye kalmomin su yake tattarawa sai ya rubuta ya lura balarabin ga yadda yake magana wuri kaza ya same wasali kaza wuri kaza ya same wasali kaza ta haka yake ta tara littafin shi sai yasa har ya mutu ma bai ma littafin suna ba sai dai kawai a ce alkitabul siba wani saboda bai mai suna ba tattarawa yake yi kawai a wuri guda har ajalin shi ya zo don haka sai aka ɗauki littafin aka ga amfanin shi ga al'umma aka baza don haka sabubban duka babu laifi ko wani sababi ne amma abin da ake so ya zamo ƙarƙashin jagorancin tsoron Allah da ikhlasun niyya duk abin da aka yi shi domin Allah zai ɗaukaka wanda aka yi ba domin Allah ba zai lalace Imam Malik ya yi littafin shi mawaffa an sami wanda suka sa shi gaba a zamanin shi sosai ba sai mun ce irin su Muhammad bin Ishaq ba akwai su da dama wanda suka sa shi gaba har wasu ma suka yi nasu domin su kishiyanci nashi amma ko da labari ya zo mishi kalman da ya faɗi kenan bi ma'ana duk abin da aka yi domin Allah wannan tabbatacce ne babu matsala to yau in aka ce mawaɗa ma ba a tuna mawaɗan kowa in ba mawaɗa na Imam Malik ba da haka ikhlasun niyya shine ahammu shay kuma al-Imam Muslim cikin bayanan shi ya nuna mana wannan himma da yayi shi ma al-Imam Bukhari yayi wannan sai je nafila raka'a biyu yayi istikhara ya roki Allah zabi wannan alheri ne tabbatar in ba alheri bane kuma ya kawar da shi domin manufan kawai ai ma al'umma aiki to shine nan bayanin da yake cewa yace amma ba'du fa innaka yarhamukallah bi tawfiqi khaliq bayan haka Allah madaukakin sarki ya rahamshe ka da tawfiqin mahallicinka wato da dacewan mahallicinka zakarta annaka hamamta bil fahsi ka ce kai himman ka dan yi binciken waɗansu hadisai bincike mai zurfi kenan an ta'arrafi jumlatul akhbar al ma'thura an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin ka san jumlan hadisai wanda aka ruwaito su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka mun yi bayanin wannan fi sunanin addini wa ahkamihi abinda ya shafi sunnonin addini da hukunce-hukuncen addini sunnonin addini da hukunce-hukuncen addini duk abu ɗaya ne amma in an kawo su tare za mu rabe sai mu ce sunnonin addini abinda suka shafi ladubba ladabin shiga masallaci ladabin shiga gida ladabin shiga banɗaki da ire-iren wannan hukunce-hukunce kuma abinda suka shafi abubuwan da suke na alwala da sallah zakka hajji da zuwa abubuwan da suka shafi nikahi da sauransu hukunce-hukunce ci gaba mana wa ma kana minha fi thawab wal iqab wat targhib wat tarhib wa ghayr dhalika min sunuf al ashya da abubuwan da suke wa ma kana minha min al thawab wal iqab abubuwan da suka ta'allaku da lada da kuma uquba lada da uquba in kai kaza akwai lada wato mustahabai na rayuwar musulmi da kuma uquba wanda in kai kaza misali akwai azaba da mutum Allah zai iya mishi idan yayi wannan laifin misali wat targhibi wat tarhibi da abubuwa da suke na targhibi kwadaitarwa a kwadaitar da mutum wanda yayi kaza zai samu lada kaza wanda yayi kaza zai samu lada kaza ko tarhibi na tsoratarwa wanda ya kaza yana da zunubi kaza, wanda ya kaza yana da zunubi kaza. So da yawa wasu kan canza ka'ida ta malaman hadisi a wurin targhib wa tarhib, su saki ka'idar cewa anan malaman hadisi sun ba da dama a kawo hadisai da ifai da maudu'ai da matattun hadisai wurin kwadaitarwa ko tsoratarwa. To a ka'ida ta malaman hadisi ba su yarda da wannan ba, cewa wai a saki kowane irin hadisi domin kwadaitarwa ne kamar yadda wasu kan faɗi. Ba haka ka'idar take ba. Ka'idar tana faɗa wuraren da ake aiki da da'ifan hadisai, shi ma da ifin da yake bai yi da ifanci mai ƙarfi ba, wato raunin shi bai yi nauyi ba. Idan nauyin shi ya kai ga akwai makaryaci a cikin isnadin, wane ya ji daga wane, wane ya ji daga wane, a ciki akwai wani, in ka duba littafin malamai wanda suka shude za su ce wannan nan shi kazzab ne ko wadda mai kirkiro hadisan ƙarya ne ko yana ƙarya, babu irin su a ciki. To in nauyin shi bai kai nan ba, sannan kuma muka ji cewa wannan raunin nashi ya yi bayani ne hadisin akan kwadaitar da wani abu wanda yake sananne a addini, to shine suka ce irin wannan za a iya aiki da shi, saboda ya kwadaitar ne da yin sallan jam'i, ya kwadaitar da yin sallama kafin ka shiga gida. Irin wannan kwadaitarwa fa ni'ima, sai ya dauki wannan kwadaitarwa ya aiki da shi. To amma a ce za ya aiki da hadisi na ƙarya ko mai rauni a sake saboda ya kwadaitar ne ko kuma ya nuna ya tsoratar daga azaba, to ka'idar ba ta yadda da wannan ba, ba aiki da wannan. Ko kai ne kai wasiƙa ka aika ma yaranka mai shago, ko wani ya wasiƙa ya aika ma yaranka mai shago cewa gashi ya ba da kaza da kaza da kaza a cikin shagon nan, kana kallon wasiƙan kai mai shagon ka san wannan ba wasiƙan mai gidanka ba ne, to amma gashi an ce a ba da kayan shago, to kaga nan wanda ya yi gagaraje ya ɗibi kayan shagon nan ya bayar, ƙila bakin aikin shi, ƙila bakin albashin shi, zai yi taka tsantsan wurin tabbatar da wasiƙan mai gidan shi ko ba ta mai gidan shi ba ce. Haka nan ahlus sunna suke taka tsantsan wurin tsara saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ya faɗi wannan ko ba shi bane. In suka ga ɗaya daga abubuwan nan biyar an samu ɗan na ƙasu, to ba za su yarda da hadisin ba, sai su ce wannan hadisin bai tabbata ba, in kuma ya tabbata zai zo mana ta wata hanya, saboda saƙon Annabi ba zai ɓace ba, Allah ya alƙawarin tsare shi, zai zo ta wata hanya kuma za mu gani. To haka nan suke yi, shi yasa waɗannan hanyoyi biyar shine miza ko shine ma'auni na malaman hadisi da suke tace wannan maganar ta mai gidanmu ne ko ba ta mai gidanmu ba ce wannan maganar. Don haka yana da kyau kula da wannan targhib wa tarhib, baya zamowa an yi itlaqin da ifanci a wurin karɓar shi kamar da ake cewa an yadda a ɗauki da ifan hadisi wurin targhib wa tarhib, ba haka bayanin yake ba. Bayanin da suka yi shine za a iya karɓar da ifan hadisi da wasu sharuɗa, cikin sharuɗan shine kuma ya zamo, in ya zamo cikin targhib wa tarhib ne, misali ana iya faɗin shi domin ya ƙarfafa waɗansu hadisai na daban, amma idan ba a samu wasu hadisai na daban ba sai shi bai yiwuwa. To kun ga ko an wadatu da shi ma ba matsala kenan. Wannan duka yana nuna mana cewa dai da ifin hadisi ba shi da amfani a wurin gina al'umma, wurin gina ibadar da za a ce za a samu lada, sai in an tabbatar manzon Allah ne ya faɗi ma al'umman shi sai ya aiki anan. Wa ghairu zalika min sufufil ashiya, da wani wannan na daga nau'ikan al'amura daban-daban a bil asani di malam istamir. Na yayin da mutum yake ambatansa ga mutane, yana yiwuwa ya kudurta annabi fara? A'a, ai ba mu itlaqin sharuɗan ba, za mu zo wannan gaba insha Allah, da wani muslim ya ba mu bayani a gabatarwan shi da dama, za mu zo wata gaba da za mu wannan in Allah so. A lokacin da zaka faɗi da ifan hadisi kuma sai ka kudurta a zuci cewa ba Annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan maganan ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari, wanda ya mun ƙarya da gangan ya samu wurin zaman shi a wuta. to kai wannan an ce maka bai fa tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ci gaba da fadin annabi ya ce dole a zuciyanka in kana so ka kubuta daga fadawa hadarin wancan hadisin sai ka sa a zuci cewa baka saki annabi ne ya fadi ba tare da fadin hukunci suka ce sharadi sai ka fadi hukuncin shi in ka ga fadi sai ka ce wal hadisu da'if sai dai hadisin bai inganta ba in ka gama fadin shi sai ka fadi fa amma fa hadisin bai inganta ba amma idan kai shiru to laifi ne a ka'ida ta ilimin hadisi ka kwadaitar da mutane ko ka tsoratar da su kan wani abu da hadisi mai rauni kuma baka fadi hukuncin hadisin ba wannan tambihi ne malami mana na'am fadda bil asanid allati biha nuqilat وتداولها أهل العلم فيما بينهم فأردت أشارك الله أن توقف على جملتها معلفة مساقط وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر طيب الإمام مسلم كتبها بالأسانيد التي بها نقلت da isnadi wanda yake da isnadan nan aka nakalto waɗannan magana mun ji isnadi shine wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani inda aka tsaya kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misali za a fara fadin magana na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine isnadi inda yake ga mana sunayen sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'in har zuwa kan shuyukur rawi to dukkanin wannan shine isnadi to duka kana so e rubuta maka littafi in ambato maka dukkanin waɗannan hukunta hadisai da suke kwadaitarwa da tsoratarwa da bayanin lada da bayanin zunubi tare da isnadansu mun ji yadda Muhammad bin Sirin yake cewa sammilan al-isnad laula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a ka rika gaya mana isnadi in zaka gaya mana hadisin annabi domin in ba dan isnadin nan ba da kowa ya faɗa abin da ya ga dama to dadin abin wannan isnadi dukkanin mutanen nan daga ji isnadi akwai littafai da ya tsare mana sunayensu kowane mutum sananne ne shekarar haihuwan shi da na mutuwan shi adadin ɗaliban shi da adadin malaman shi dukkanin wannan sananne ne da wannan isnadi allati biha nuqilat wanda aka nakalto hadisai da su wata dawalaha ahlul ilmi fima bainahum kuma malamai ma abota ilimin suna tadawulin shi a tsakanin su in ka je iraki ka kawo isnadi ka tashi ka koma misr ka karanto isnadi ka dawo hijaz ka karanta wannan isnadin to dukkanin malamai sun iya rabewa sun kuma san wannan sunayen mutanen kufa ne na iraki ne karkata kuɗa su da mutanen Misra ko karkata kuɗa su da can mutanen Sham ko karkata kuɗa su da mutanen Makka ko Madina sai inda wani mutum da aka sani ya tashi daga nan garin ya koma can wato wannan isnadai da ke yawo tsakanin su sananne ne su sun san isnadan nan kwarai ilimin isnadi kusan shine ilimin hadisi saboda nan ne tushe mun ji dalilin da yasa ake ce mai Imam al-Bukhari أمير المؤمنين في الحديث سوده أن ترى إسناد وأن حديث عن سام وأن ترى نون عن سام وأن أنا زوا قبنش أكا كاومي كاسان سيتي بسان وأن با أما قاوان دنسان يترون أن يسام ورنش يترون متى نن يسام إسناد شي كوان يليلي تشاء ورنش ليون وأن سكا سلا ما ميتيا وأن شيني شو قبن با إلغ حديث سوده تنا سكي غانا من كراتون حديثي دوان دبي كراتون ta ilimin isnadi shine nan malam muslim yake cewa da kuma isnadin da malamai suke ta tadawuli a tsakanin su yake ta jujjuyawa wa aratta arshadaka allah an tuwaqqafa ala jumlatiha muallafatan muhsata kana so allah ya rahamshe ka kana so a hada maka ita a hada maka waɗannan hadisai wuri guda a hada maka kaman jumla guda daya ko kuma tattaran hadisai cikin littafi guda daya muhsatan wanda take tsararre gashi nan cikin littafi ka dauka kana budewa kana karantawa kana ganin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yu dalibi ne ta yu sarki ne ta yu wani ne cikin mutanen gari ta yi da ne ta yi kowa ne ne gwargwadon yadda masu sharri suka kawo nema dai aka yi ma muslim akan wannan fa'ida za mu ji amsa wanda yayi wa sa'altani an ulafisa halaka fi ta'alifi bila takrarin yaksuru ka neme ni in hada maka wannan littafin ko hadisai a wuri guda cikin wallafa guda amma baka so a rika yawan maimaita hadisai abin da ya nema kenan mun ci daga cikin babbancin bukhari da muslim bukhari na yawan maimaita hadisai ta yi cikin hadisai 6000 da muke da su cikin sahih bukhari in ka tattara su ka tura su guri daya ila ba su wuce 2000 ko rabe shi amma duk sauran maimaiti ya maimaita a nan ya maimaita a can ya maimaita a can shi ko muslimu a tsarin wallafan shi bai yawan maimaitawa shi yasa idan kana bahasi a muslim ya fi maka sauki kana zuwa babin maganan aure za ka ga hadisan aure ne amma in ka je bukhari babin aure za ka ga hadisan aqida ma ciki za ka ga hadisan sallah ciki za ka ga hadisin mu'amala ciki amma imam al-bukhari yana so duk kankantan alaka tsakanin wannan hadisin da babin ya hada muku shi dai kuma ya maimaita shi a can wurin zakka ya maimaita shi a hajji ya maimaita shi a ko ina shi haka salon rubutun shi yake amma muslim baya haka a wuri ɗaya zai bar shi in ka je nan a nan za ka gan shi ba za ka gan shi a wani wuri ba sannan kuma zai jero maka shi ne ta gwargwadon ƙarfin inganci wannan na sama-sama su suka fi inganci na ƙasa-ƙasan ba su kai su ba to shi ya iya wannan salo na wallafa to shi ne yake cewa mai neman shi ya mai wannan littafin ka ce kadan yawaita maimaita maka hadisi kana so hadisi a kawo shi shikenan kar a maimaita shi faddal mana fa inna zalika za'amta mimma yashghiluka amma lahu qasadta min at-tafahhum fiha wal istinbat minha tayyib domin abin da ka fadi kai bawon Allah da ka neme rubuta wannan littafi kadan yawaita maimaita maka hadisai fa inna zalika za'amta haka nan kai ba za mu ce karaya ba eh karaya amma haka nan kai da awa haka nan ka nema a wurinmu mimma yashghuluka ka ce wannan yana shagaltar da kai amma lahu qasatta min at-tafah wato daga fahimta kana so ya zamo in an fade shi guda ɗaya shikenan domin ka samu damar rike su ka san su sosai at-tafahhum fiha wato fahimtan hadisan wal istinbat minha da kuma yadda zaka rika gano hukuncin da ke cikin hadisin in ka karanta in ba a maimaita ba ba za a ruda ka ba to haka nan ka fara na'am walilladhi sa'alta akramaka Allah ina raja'ata ila tadabburi raja'ata am raja'atu raja'atu Naam akramaka Allah ina raja'atu ila tadabburihi wama ta'awulihi bihi al-hal insha Allah wama ta'ulu bihi al-hal Naam wama ta'ulu bihi al-hal insha Allah aqibatun mahmuda wa manfa'atun marjuba wa manfa'atun mawjuda tayyib al-Imam Muslim yana ba mu labarin wanda ya neme shi ya rubuta mai wannan littafi yace to kuma walillazi sa'alta akramakallah abinda ka nema ko ka tambaya Allah madaukakin sarki ya karrama ka hina raja'tu ila tadabburihi lokacin da na koma gida ne nazarin abinda ka nema da kyau na cewa a rubuta maka littafi kar a yawaita maka hadisai suna maimaita juna wa ma ta'ulu bihi al-halu insha Allah da abinda wato in aka tattara hadisan sakamakon me zai biyo bayani nazari akan wannan da kyau yace aqibatun mahmuda na fahimci za a sami aqiba mai kyau wato za a sami sakamako mai kyau ka nemi in abu naje ne tunani sai naga cewa to in na amsa wannan neman da kai to lalle za a sami amfani ga al'umma wa manfa'a sannan za a sami wani abu mai amfanarwa mawjuda wanda yake gashi da babu yanzu kuma a samar da abu da zai amfanar da al'umma tayyib wazanantu وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضى لي تمامه كان أول من يصيبه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس طيب Al-Imam Muslim yace bayan da naga za a sami amfani idan na amsa maka wannan nema da kai wa zanantu hina sa'altani lokacin da ka tambaye ni sai ni kyautata zaton cewa tadashuma zalika allahu usima li alayhi wa qudiya li tamamuhu cewa lokacin zaka kallafa mini shin tadashuma zalika lokacin da naga wannan abin sai kallafo a gare ni to sai naga cewa allahu usima li alayhi wa qudiya li tamamuhu in Allah ya bani iko nayi maka wannan abin da ka nema kuma Allah ya bani ikon cika shi to kana awwalu man yusibuhu naf'u zalika iyaya khassa farkon wanda zai fara amfana da wannan abin da ka nema na gano ni ne da kaina shi mawallafi shi al-Imam Muslim yace shine zai fara amfana da wannan littafin ma in ya rubuta shi qabla ghairi minan nasi kafin wani na ma daga mutane wato Imam Muslim shi an neme shi ya littafi yace idan ya littafin nan yana gani shi zai fi kowa ma amfana ko shi zai fara amfana kafin wani kafin daliban kafin shi wanda ya neman kafin kowa ma kun ga kenan suna yi makansu wa'azi suna makansu nasiha ba kawai mu rubuta mu bayar ba a'a ka rubuta ya zama hujja gare ka ba akan ka ba sai ce to shi zai fara amfana domin da ilimin ne aka yana faɗin shi to yanzu sai aka nema ya tattara wuri guda ya haɗa su wuri guda saboda dabtu da muka yi magana ƙarfin hadda kala biyu ne akwai dabtu sadr akwai kuma wanda yake dabtu kitaba ƙarfin hadda na zuci wato da ka yake haddacewa sai Imam Bukhari Muslim duka waɗannan da ka suke haddacewa hadisan su duk da ka ne za su faɗe shi da ka ba littafi a gabansu amma akwai waɗanda suke da littafi suke in aka rubuta za su rike su karanta shi ma tsabtu ne amma shi sharadin waɗannan mutanen in an san su ba daman su faɗa hadisi ba littafi a gabansu in suka faɗa hadisi ba littafi a gabansu zai yi ya zamo rauni ya shiga a ce hadisin da'if domin wani haddan shi ta littafi ne to kuma ya yi karatu ba littafi a ranar don haka sai a raunana wannan hadisin in dai dabbin shi na kitaba ne shi dama na littafi ne an rabe su ya za ka yi kasansu in ka ɗauki littafin Hafiz bin Hajar Asqalani mafi sauƙi littafin da yake hannunmu na yau da kullum shi kenan ya sunan shi ba bulu kalmara ba na ilmin rijal tahzib ya yi amma dai mafi sauƙi mujallaji guda da aka haɗa shi taqribu tahzib dukkanin sunayen masu ruwaitowa cikin kutubus sitta Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nisa'i da Ibn Majah dukkanin sunayen su yana cikin wannan littafin ba wani mutum da zahiri ya bace maka haddasana wani akbarana wani anfa'ana wani an wani qala wani dukkanin sunayen su ba wanda ya kubce a cikin wannan littafin mujalladi guda daya sai dai in an ce haddasana wani shi kuma ya ce akbarani abi bai faɗi sunan baban ba sai kai aikin gano waye baban ko kuma yana da sunan shi Ahmad bin Ahmad amma sai a ce kawai abu Khadija misali ko a ce abu Abdullahi a faɗi alkunyan shi ba a faɗi sunan ba to shine kawai inda zaka koma can ƙarshen littafi an kawo babi na alkunya dukkanin alkunya wanda aka faɗe su da alkunya su kuma ga su a baya sai ka samu shi bi ma'ana dai duk yadda sunan shi ya zo sananne ne babu wanda ba a san shi ba ba wani mutum da ba a san shi ba cikin dukkan wanda kuke ji a yi sanadi kowa sananne ne an san karnin da ya rayu da unguwannin da ya zauna da garuruwan da ya taɓa zuwa a rayuwar shi duka ana rubutawa don haka ba zai zama wani mutum ba ko ya faɗi isnadi ba ya ƙirƙiro kuma ya zauna lafiya ana ji ko aka fara dubawa za a gane to wannan duka yana daga cikin abubuwa da yake kyau mu sani ga muhaddisuna domin mu daɗa ba su girmansu al-Imam Muslim ya ce lokacin da na lura cewa in ma na amsa maka gayyatar nan naka na in rubuta littafi farko wanda zai amfana da wannan amsawa ni ne kafin wani na نعم استنى لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه. تفسير من طيب. الإمام مسلم يتي سبب ده يسا نفدا هكا سنة ديوا. تيوا أي نيني فرقوان زمبارا أمبانا ده هكا. يتي يطول بذكرها الوصف. إن تيزن تسبن تاموك دليلي زي يسأو انتك شابكا إنا تبياني. لهكا إمام مسلم سيتك إتا أكن تيوا. Illa anna jumlata zalika in dunkula mana bayani kawai abinda zan ce shine anna dabtal qalili min hadha ash-sha'ni wa itqanahu aysar wato shi wannan sha'anin ilimin hadisi ka zamo kai itqanin kadan a cikin shi hadisi kwara ɗaya yau ka ji cewa wannan hadisin an same shi daga Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كصيانة كسم بخاري ده مسلم سكروه يتوش مثالي كصيانة كرك قارا كي إتقانيش كشوطة تاشي كسنشد كيو يتي شيفا الهيد أتكي وانن بان كسن كان كاني أما بكي إتقانيش كيو yace aisar alal mar'i min ma'alajatil kaseer minhu shi yafi sauki ga mutum akan mutum ya fada makasir da yawa a rana guda ko kwana uku ka san 40 hadis ka karanta na dai kai na biyu har ka ci can na 40 na 41 42 duk ka karanta shi amma kuma in aka neme ga karanta mana dai daga cikin shi ba za ka iya ba shine al-Imam Muslim yake cewa a wannan fanni dan kankani da zakai itqanin shi shi yafi kyau akan ya zamo ka fada ma mai yawa daga ciki na'am wala siyama inna man la tamyiz indahu min al-awwab illa bi an yuwaqqifahu ala at-tamyiz ghayruhu tayyib sai Imam Muslim yace musamman ma inda man la tamyiz indahu min al-awwab mutum ya fada ma da yawan ilimin hadisi bai itqanin dan kadan ba yace musamman ma idan aka fada ma awwam su dai mutanen gari wanda su ba daliban ilimi ba na yau da kullum to shine yake cewa inda mallata miza indahu min al-awwam wanda shi bai iya tamyizi ya rabe mana cewa wannan hadisin lafiyayye ne ingantacce ne za a yi aiki da shi sanadin shi na da kyau wannan kuma ba lafiyayye bane akwai illa ko akwai rauni ba za a yi aiki da shi ba a hukunce hukunce to cikin awwam wanda bai san wannan ba ya fada ma mai yawa to nan illan ya fi muni illa bi an yuwaqqifahu sai fa in ala tamyiz ghayruhu sai dai in fa zai sanya wani wanda ba shi ba malamin shi abokin shi da ya dara shi fahimta ya zamo shine yake daidaita shi a wannan fanni amma kai akan kanka ya zamo ka ci gaba to shine hadari abinda sai samu fahimci wannan gabar shine a zamanin Imam Muslim lokacin da ya fara wallafe saboda yadda aka ga hadisan ƙarya suna yawo ba ma iya gane wanne ne na gaske wanne ne na ƙarya sarakuna ya kirkiro musu dan kasuwa ya kirkiro musu hatta ma mutanen kungiyoyi an kirkiro musu ɗan mazahir mazhabobi daban-daban ya kirkiro musu to ya za ka yi ka iya rabewa to shi ne suka shiga cikin wannan zamani na rubuce-rubuce ana ta neman su ruka rubutu domin su fito mana da lafiyayye daga wanda ba lafiyayye ba yawanci masu mulki ne suke neman su ruka wannan rubutun domin a taimaka a rabe mu mutane kamar can da muka ji wancan makon ana magana masu masabar Shafi'iyya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ji cewansu Muhammad bin Idris adarru min Iblis wato Imam Shafi'i ya fi Iblis cutarwa to kaga wannan kirkiran hadisai ne aka ce Annabi ne ya ce wai zamani sai so za a samu wani ana ce mishi wani to wannan wannan nan to ya fafa Iblis cutarwa to wannan irin kirkire domin wasu ƴan masaba su kashe wata ko wata aqida ta kashe wata ko kuma ka tallata naka ra'ayin yayi yawa a lokacin sai aka samu tane sun kasu kashi wasu ana ce musu ashabur ra'ayi sun fi karfi a Kufa su abinda suka mai da himma a kai shine kawai ayi kiyasi daga aya da kuma hadisan da kai kake ganin sun maka daidai sai kai kiyasi sai ka samu da hukunci hukunci to shi yasa ake ce musu ashabur ra'ayi to wasu kuma suka ce la mutanen Hijaz ba za su yi aiki da ra'ayi ba sai dai asar ashabul asar sai ake ce musu su kuma ashabul hadis to daliban da suke son koyan ilimin addini labudda sai sun san hadisi a wannan lokaci har yanzu ma shine Imam Muslim yake nuna to ga hanya mafi sauki ga dalibi zai bi yayi itqanin kadan yafi da ya tara su da yawa na'am idza kana al-amr fi hadha kama wasafna fal qasd minhu ila as-sahih al-qalil awla bihim min az-ziyar as-saqim tayyib فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا إن الأمر يزمو كما يدام كصفن تايا زدنا توفل قصد منه أبين دا أكي نبي كو أكي فاتا أتكي شيني إلى الصحيح القليل أولى زو أغا إنغان تتشيكو مدنكا دا إنغان تتشيكو مدنكا دا أولى شي في فائدة بهم من ازدياد السقيم دا كارن سقيمي حديثي ما سروني kai ta tara su kai ta tara su a ka rabu da wannan ka dawo ka koyi ingantattu a ka'ida na ilimi ba a cewa koya ma mutane Bukhari ko Muslim ya musu nauyi in ka kula dukkanin masu so a yi gyara cikin al'umma shi suke daukowa Shehu Usman bin Fodiyo ai ya karantar da Bukhari za a ga ma'iha wasunna cike da nakalto hadisan shi kaka cikin Bukhari nakalto hadisan shi duk da yake cikin sa ihya usunna Mala Abubakar Muhammad Gumi Allah ci kanshi shi ma ya karantar da Bukhari ai da Muslim ma me yasa ba a ce ya ba al'umma nauyi ba saboda kai ma yanzu zaka fara neman ilimi in aka koya maka Bukhari zai daidai da kai ya koya ma Muslim zai daidai da kai saboda magana ce ta manzalar sassa da yake daidai da hankulan al'umman shi duk za a gane akwai wanda zai ci Qur'ani yayi mu mutane nauyi to kuma ka ganin ana maganan Qur'ani kila sai a ce yafi karfi karfin larabci akan hadisi yafi karfin hukunci hukunci akan hadisi to kaga ba za a ce ba za a koya ma mutane wannan ba sai an dawo can wasu littafai kasa daga nan ne za a fara la ana iya farawa da Qur'ani da hadisi kai tsaye matukan wanda zai koyar da kai din yana da miza wanda zai iya daidaita maka komai a wurin shi to zaka iya fara da Qur'ani da hadisi kai tsaye shine nan al-Imam Muslim yake nuna mana cewa to ya zamo sahihi kadan ka koya yafi maka alheri akan kai ta ƙara yawan da ifai akan ka na'am wa inna ma yuji ba'd al-manfa'ati istisar min hadha ash-shan wa jami' al-makarrat minhu لخاصة من الناس وإنما يرجى بعض المنفعة أبين أكي فاتا أسامو نوان ينكم فائدة نني من إلمي دمكي في الاستكسار وإن أكي نيوي تاوى مسالي كان نني من إلمي كان سو كيوي تحديثي كيوي تحديثي من هذا الشأن وإن نمفني نحديثي وجمع المكررات منه akuma tattara maka mukarrarat an fadi wannan a wannan babin a maimaita a wancan babin a maimaita ka yawaita hadisai daban-daban to abinda ake sa rai a cikin irin wannan salo to yana faruwa ne li khasatin minan nasi ga wani yanki na mutane ba na gaba daya ba in ana maganan gaba daya ba yawaitawa ake so ba a dauki guda daya a itqani shi a fahimce shi da kyau a haddace shi to shine ake so ga mutanen yau da kullum amma idan aka ce ga wasu zababbu na daban kila wanda suke sun yi zurfi a ilimin hadisin to su ne za a zo musu da wannan fata na yawaita musu hadisai kowanne ma ka fadi kowanne ka fadi na mimma rusa kafihi ba'da at-tayaqquzi wal ma'rifati bi asbabihi wa ilalihi tayyib cikin mutanen da ake iya ba wannan yawayin hadisi kowanne ka karanta kamar irin misali mu dauki libabul hadis littafin nan ko mu dauki mukhtarul hadis nabawiya shi ma wani littafi ne to ai ta yawaita irin wannan hadisan ba tare da mawallafi bai ce kaida in ka karanta gabatarwa bai ce ka'idar shi ingantattu kawai zai faɗi ba. Yana da kyau kowane littafi ka karanta ka'idan kafin ka shiga. Waɗannan littafan biyu da na faɗi ba su ce sharaɗin su inganci ba, sun kawo maka ne kawai a babin da suke son magana, har da hadisan da aka yi ma Annabi ƙarya sun kawo. To kaga yanzu ba kowa ne za a saka ma littafin ba, sai dai me wanda zai iya yake iya rabe daidai da ba daidai ba, to shi ne za a koyar da shi irin waɗannan littafan. Amma idan za a yi na gaba ɗaya, to sai a sami irin waɗannan lafiyayyun hadisai wanda an riga an tace su, to su ne za a koyar gaba ɗaya. To wanda suke fa'idantuwa da irin waɗancan littafai da na faɗi shi ne malam ya ce mimman ruziqa minhu ba'da tayaqquzi, daga wanda Allah ya azurta shi da wani abu na farkawa cikin wannan wal ma'rifa da ilimi bi asbabihi, da sabubban inganci ko rashin inganci, wa ilalihi da illolin hadisi. Mun ji illa yawanci yana zuwa ma hadisi ne a zahirin shi ya inganta, amma idan aka kai shi mataki na biyu wurin masu zurfi a ilimin, su kuma sai su ce wannan bai inganta ba, saboda wannan mutumin da kuke gani sunan shi ya daidai ne da wani takwaran shi, kuma sun yi karatu wurin malami daya, amma ba shi din ba, ba shi ne malami, ba shi ne ba, ɗayan ya inganta ɗaya bai inganta ba, sunan su ɗaya, sunan mahaifinsu ɗaya, kuma sun yi karatu wurin malami guda, sai kai ka ɗauka ingantaccen ne. Su sai suka ce ba ingantaccen ba ne, ɗayan ne da bai inganta ba, shi ne wanda yake da raunin hadda, shi ne ya ruwaito wannan. Me yasa? Su ce domin shi ne ya zo daga baya, wancan ne misali ya fara zuwa, wannan ya zo ne lokacin da wancan sunan wane kaza kaza ya bar karatu a makarantar, don haka shi yasa wane bai ruwaito hadisin ba. Sai ya ga cewa zurfinsu a ilimin yasa suke iya rabe wannan. To shi ne nan yake kawo mana cewa wanda suka san sabubban shi da illolin shi da sauransu, wa zalika insha Allahu yahjumu bima utiya min zalika ala alfa'ida fil istiksari min jam'ihi. To wannan shi ne wanda yake fito mana da abubuwan da yake fa'ida ga wanda yake ake yawaita mishi ilimin hadisi ko a karanto mai daidaifan da masu raunin su ta koya suna nazari a ciki, saboda wannan fa'idan na nazari. Amma idan mu muna son karatu ne irin namu na masallaci ko irin namu na neman ilimi, ka je ka koyi sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam, to na wanda sai ya zama ka sami hadisai ne ingantattu da lafiyayyu wanda an gama musu aiki, sai dai kawai kai ka karanta ka yi aiki. Na'am. Amma awamun nas alladhina hum bi khilafi ma'al al-khas min ahli at-tayaqquz wal ma'rifa فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. طيب الإمام مسلم يتي أما عوام الناس أما متاني غما غري نيو دا كلن دا يوم كي تحركوكي با نيمن علمي با حركوكي نيو دا كلن. تو الذين هم بخلاف معاني الخاص وان سوكا سابا ما وطن خاص هو خواص دا مكا فدي تيوا سن سابا ما وطن دا سكي نيمن علمي na hadisi ko suna so su san shi, a mutanen gama gari a bakin kasuwa ne kuwa abin nan za su koyi karatu kawai su fada ma wannan hadisi na yawaitawa ya nuna wannan ba daidai ba ne. Amma ɗalibin ilimi shi ne zai iya wannan, sai ce to waɗannan awam na gari wanda suka saba ma khawas da muke nufi min ahli at-tayaqquz wal ma'rifati, wanda suka saba ma wanda suka san ilimi, tayaqquz wal ma'rifati wanda suka suke farke cikin ilimin nan da kuma ma'rifa na sanin wannan ilimi, to fala ma'ana lahum fi talabil kasiri, wannan babu fa'ida mu riga koya musu hadisai masu yawa, ai ta koya musu hadisai masu yawa. Wa qad ajazu an ma'rifatil qalil, alhalin sun ma gaza sanin kadan ingantattu, ko mu je mu dauko har da wanda ba ingantattun ba mai ta koya musu. A ka'ida ta sunna ya halatta ka ware mutum biyu uku hudu ga koya mai wani ilimi ko koya musu wani ilimi wanda ba koya ma wasu ba, ba a cewa an boye ilimi. Ya faru lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya da Mu'az bin Jabal akan jaki, yake cewa ka san haƙƙin Allah kan bayi da haƙƙin bayi akan Allah. Mu'az ya ce Allahu wa rasuluhu ala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi to kaga haƙƙin Allah kan bayi su fa bauta mai, kar su hada shi da kwa wurin bauta. Haƙƙin bayi kan Allah shi ma fa ba sai azabtar da duk wanda ya mutu bai mai shirka ba, in dai mutun ya mutu bai ma Allah shirka ba Allah ba zai kona shi ba wannan haƙƙi ne Mu'az bin Jabal yace ba san yi mutane bishara ba da wannan garabasa manzo Allah sosai yace la tubashiru la tubashiru annabi ya hana shi yi mu mutane bishara me yasa kun ga nan ya ware Mu'az ya bashi ilimi wanda bai ba wasu ba kuma ya ware shi sai ya bashi ilimi sai fada ma duniya annabi yace la fayattakilu in ka gaya ma duniya ba za su yawaita aikin alheri ba za su nada hannu babu yawan sallah ba yawan azumi ba ayyukan alheri saboda sun san cewa suka mutu ba su shirka ba za su shiga aljanna dan haka sai su saki jiki kawai dan haka annabi sai yace karka gaya musu da wannan malamai suka ce ya halatta a kebe wasu kenan a ba su wani ilimi wanda ba wasu ba a ba su ba wannan ta gefen ba da ilimi kenan amma shi al-Imam Muslim yana nufin ta gefen neman ilimi dalibai da suke son sanin ilimi to su waɗannan za a iya saka musu halittafai da suke ba su inganta ba a yawaita hadisai amma fa ana yi ana tantancewa ana yi ana rabewa to amma ga karatunmu na gaba ɗaya abin da ya dace shine a karanta kaɗan ai itqanin shi shine ingantattu lafiyayyu sai ai itqanin su na za mu iya shiga cikin layi na gaba ثم إنا إن شاء الله مبتدعون في تخريج ما سألت وتعليفي على شريطة سوف أذكرها لك وهو إنا نعمل إلى جملة ما أصلنا الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام طيب الإمام مسلم ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت تو ان شاء الله za fa mu fito da abin da kai roka na cewa a rubuta maka littafi wanda ya tattara maka hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da isnadan shi domin ya zama ka amfana to ni ne farko wanda zan amfana da wannan littafin to in sha Allah lokaci yayi na gama nazari na ga cewa zan fito maka da wannan littafi shine yace wa ta'alifihi ala sharitati amma zan wallafa maka wannan littafi ne akan waɗansu sharuɗa akan waɗansu sharuɗa ga sharuɗa wato ka'idojin da Imam Muslim zai rubutu kenan akai yace saufa azkuru halaka da sannu zan ambato maka sharuɗan da na rubuta wannan littafi akai ina ta maimaitawa karanta littafi ko gabatarwar shi akwai fa'ida domin shi zai taimaka ma fahimtar littafin akwai abin da wani mawallafi in ya fada ya babbanta da mai wancan yake nufi wancan zai fada wannan ma ya fadi kalma iri daya amma wancan ga abin da yake nufi wannan ma ga abin da yake nufi a gabatarwa suke fadin wannan wasu misali muka ji suka ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim kamar yadda imam mai bulugul marami imam hafiz bin hajar asqalani ya rubuta a farkon muqaddima na bulugul marami in yace muttafaqun alaihi yana nufin bukhari da muslim amma me nayi lautar al-imam shaukani shi kuma da yana shi a gabatarwan sai yace in yace muttafaqun alaihi yana nufin ahmad bukhari da muslim wato ahmad ya ruwaito bukhari ya ruwaito muslim ya ruwaito su uku sun ruwaito sai zama muttafaqun alaihi amma saura ko kuma hafiz bin hajar shi kuma bukhari da muslim kawai yake nufi da muttafaqun alaihi to shi yasa karanta gabatarwar littafin mawallafi yake da fa'ida domin da shi zaka iya fahimtar littafin a ilimin jarh wa ta'dil idan malamai suka ce ai wannan la ba'sa bihi zaka yi tunanin wannan ruwayar ko wannan hadisin tunda malamai sun ce wannan mutumin ba laifi sosai akan shi ba laifi akan shi sai kai tunanin cewa to wannan bai da karfin siga akan shi kila sai koma wani daraja na hadisi hasan bai kai matsayin siqa na sahihi ba amma shi kuwa Yahya bin Mu'in idan ya ce la ba'sa bihi yana nufin siqa kamar yadda sauran suke nufin siqa in ya ce la ba'sa bihi ba ya laifi saboda yana da tsaurin ra'ayi da tsanantawa a yadda da mutane to shi in ya ce wannan mutumin babu laifi to siqa ne shi to shi yasa gabatarwa ke da fa'ida to Imam Muslim yace zan karanta maka yanzu sharuɗan da na yi wannan littafi a kai. In muka fahimci sharuɗan zai taimaka mana fahimtar cikin littafi insha Allah. Wa huwa inna na'amidu ila jumlati ma usnida min al-akhbari an rasulillah sallallahu alaihi wasallama. Wato da wannan muke dogaro akan jumlan duk abinda zan kawo na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka kawo wanda na kawo a cikin wannan littafi ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yace wa naqsimuha ala salasati aqsamin, za mu raba hadisan kashi uku, za mu raba hadisan gida uku, za mu ci bayanin shi lokacin da zai fara na ɗaya na biyu na uku insha Allah. Wai ana nufin a cikin wannan littafin ne ko ko wani littafi ne na daban? Malamai sun ta kai komo akan wannan zantuka daban-daban, za mu ji su insha Allah. Amma anan dai ya ce zai raba mana wannan littafi gida uku. Na'am malam. Kunaqsimuha ala thalathati aqsami wa thalathati tawaqatin min an-nas ala ghairi tikrar. Tayyib, wa thalathati tabaqatin min an-nas. Haka nan mutane ma za mu yi bayanin matakin su guda uku. Za mu ji bayanin akwai inda ya bayanin cewa zai ruwaito daga siqat kadai wanda suke masu karfin abin nan, sai kuma ƴan tsaka tsaki, sai kuma can na ƙasa. Zai muka zo gaban za mu ji yadda zai rabe mana, sannan mu ji bayanin malamai akan wannan. Wato shine salasa tabaqatin min an-nas, tabaqoti uku na mutane. Ala ghairi tikrar, ba tare da takrari ba. Dama mun ji mai neman ya rubuta littafi ya ce ba na son takrari, maimaita hadisai su yawaita. Kuma ya mai alƙawarin zai yi ba zai maimaita hadisai da yawa ba, ba zai maimaita ba, in ya kawo hadisi a wannan babin shikenan. Sabanin Imam Bukhari da zai maimaita ya maimaita ya maimaita sau goma sau ishirin, wani lokaci hadisi ya kamfi ma adadin haka, duk ya maimaita a wuraren da yake ganin ya dace. Na'am. إلى أن يأتي موضع لا يستغنى فيه أن ترداد حديث فيه زيارة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. طيب يا يا القوري بس يميمي تحديثي با أما سيتي إلا واتو سيدي با دن تايو كغا كمان أم ميمي تادن أو سوراني. إلا أن يأتي موضع sai fa in wani wuri ya zo mana cikin karatu, la yustaghna fihi an tardadi hadisin fihi, sai fa in mun samu wata gaba wanda ba za mu iya wadatuwa ba sai mun kawo wannan hadisin. Kuma in mun samu irin wannan gaba wanda lallai lallai sai mun zo da wannan hadisin misali, to zai yi ya kawo shi kenan. Sai ya ce fihi ziyadatu ma'ana aw isnadun yaqau ila jambi isnadin, shine ko idan ya zamo akwai ziyadan ma'ana, mun samu wani hadisi gashi ya kawo amma a gaba kuma sai ya samu wani hadisi ya zo da ƙari, wannan hadisin ya tsaya a bayanin ɗaya biyu uku, sai wancan ya zo da ƙari bayan ukun ya faɗi huɗu da biyar, to sai muka ga ba za mu iya wadatuwa da hudu da biyar din nan da aka ƙara zai mana amfani a wannan babin sabu. To a irin wannan guri za a kawo. To kuma in ma ya kawo shi, idan mun kalli isnadin sai ku ga ba mutane ɗaya bane a ciki, waɗannan mutanen wannan isnadin daban, mutanen wannan isnadin daban, wanda yake da ɗan nuna ya cika alƙawarin shi ko kuma yana tafiya akan ƙwarewa ne, ba maimaici ne gaba ɗaya ba, a'a salam maganar ce ta kama, amma wanda aka samu hadisin wurinsu sun sha bambam. Na'am. Yana limana zaifi da hadith al-muhtaju ilayhi da kuma bani hadithin ta. Tayi. A nan yi maganar cewa zai yi kuma ka ga wani isnadi da wani isnadi a gefen shi, ya ce li'illatin, saboda wata illa ko wani sababi wanda ta kunu hunaka, zai yi illan ko sababin ya kasance nan idan mun zo kila ma riƙa fito da illan muna gani. Li'annal ma'ana azza'id, domin ma'anan da ta zo ƙari a wannan ruwayar da za mu iya maimaita maka in ka ga haka fil hadisi, to muhtaji ilaihi, ana neman, ana da buƙatar ƙarin ne, shi yasa ka ga zan iya maimaita wannan. amma in ba haka ba ba zan maimaita ba yadda kande ma kar a maimaita maka haka zan tafi babu maimaitin nan sai fa in mun ga wata fa'ida da ba za mu iya hakuri da ita ba to nan wurin in ƙari a hadisi ya zo da wata fa'ida to za mu zo da wannan fa'idan dan ana buƙatar ta ta komo maqama hadisin to wannan ƙarin kawai za mu iya aje ta zama a matsayin hadisi mai zaman kanta misali an gaya mana ai wanda ya imani da Allah da ran lahira fala wanda ya imani da Allah da ran lahira fal yukrim dhaifahu misali girmama bakon shi to sai ya tsaya nan misali ne kawai to sai kuma aka samu gashi wanda ya imani da Allah da ran lahira kuma aka ce mene a wannan isnadin a wannan hadisin dai na'am ya girmama makwabcin shi ko ya girmama makwabcin shi to shi can in ya tsaya a girmama bakon shi sai kuma da aka zo bayanin makwabtaka sai ya ga wannan hadisin ya zo ta wata hanya amma ya zo da ƙarin makwabci kuma to sai ya kawo shi wai yana ba da uzuri ne cewa kar a ga ya maimaita a wannan ƙarin fa'idan da aka samu shi yasa zai kawo shi amma shi ya tafi a alƙawarin ba zai maimaita hadisi ba dukkanin hadisai da zamu ji 6000 da wani abu misali to ba fa maimaitawa zai yi ba misali sai dai in akwai wani ƙari ne ko a isnadi ko a matani duk yana kasancewa maqama hadisin tam yana tsayawa a matsayin hadisi cikakke fala budda min i'adatin in ya samu ba makawa to fala budda min i'adatil hadis nan wurin ba makawa ya maimaita wannan hadisi allazi fihi ma wasafna wanda abinda muka siffanta ke cikin shi na'am wa an yafsul dhalika al-ma'na min jumlatil hadisi ala ikhtisarihi idha amkan tayyib wato in ba makawa min ziyadati daga wannan ƙari aw an yufassal ko kuma ya zamo ya rabi sai ya zamo wanda yayi wanda Allah ran lahira ya girma makwabcin shi kadai zai kawo ba sai hada da wancan ba sai kawo shi kadai ya halatta wannan a hadisi sai ka ciro wani yanki da kake bukata kawai sai ka fadi shi anan sai son ya ce sai ka ciro wani yanki sai ka fada ba sai ka dauko shi daga farko ba kana ta karantowa har zuwa ƙarshe daidai gaban da kake da bukata sai ka fadi shi shikenan shi ma zama hadisi mai zaman kanshi shine yace ko ya rabe wannan hadisi din an yufassal zalika al-ma'na min jumlatil hadis daga jumlan hadisin sai ya rabe wannan ma'anan ya zama shi kadai ala al-iktisarihi a takaitawa bi ma'ana idza amkana in ya hakan yayi na'am walakin tafsilu rubbama asra min jumlatihi fayadatuhu bi hayatihi idza daqa zalika aslam tayyib sai ce walakin tafsiluhu rubbama asura min jumlatihi wani lokaci rabe shi zai yi wuya ga mawallafi ko shi Imam Muslim sai ga rabe wannan abin zai mai wuya saboda ya takuɗe da jumlan baya farkon magana tana farkon hadisi idan ya ciro ƙarshen kadai ya bamu ba za mu fahimci farkon ba sai ce akan iya samun haka sai ce rubbama asura min jumlatihi zai yi wuya mun wuya daga wannan fa'idatuhu bi hay'atihi idza daqa zalika aslam to maimaita da hay'an hadisin in dai wannan fahimtan ya mun kunci ba za a iya ganiya ba da ciro ƙarshen kawai to in hay in maimaita in kawo da hay'an shi aslam shi ya fi kubuta sai in kawo shi wannan da hay'an shi gaba daya domin ya fito fili na'am jumlan ƙarshe amma wajadna budda min i'adati jumlatihi min ghairi hajatin minna ilayhi fala natawalla fi'lahu insha Allah ta'ala tayyib Imam Muslim yace amma idan muka ga zai yi mu iya rabe shi ma'ana ta fito to ba za mu koma ga wancan ba mu ce za mu kawo shi gaba ɗayan shi ba insha Allah anan ne sakin layin da za mu kwana insha Allah abinda Imam Muslim yake bayani a takaice a bayyane yake cewa wanda ya nemi wannan rubutu ta ya zama sarkin gari a lokacin da hadisai suka cakuɗe ana buƙatar masana su fito su yi aiki don su rabe mana daidai da ba daidai ba an nemi kada ya maimaita hadisi da samu hadisin shi ba mai maiki, kuma ya yi istikhara ya ga cewa fa'idan fa za ta dawo gare shi ma in ya yi haka, don haka ya amsa cewa zai yi. To shi ne ya ce, to ga sharuɗan da littafin zai gudana a kai. Daga ciki dai mun fara jin na farko shi ne maganan maimaici, ya tsare ba sai maimaita hadisi ba, zai faɗi guda ɗaya shi kenan a kowane babin shi, ba zai ɗauki wannan ya wurga wancan babin ba. To amma sai yana gaya mana ba ta yi maga kaman da maimaicin, idan daga ƙarshe akwai wata magana muhimmiya da wancan ruwaya ba ta zo da ita ba, zai iya kawo wannan ƙarin kaɗai a matsayin hadisi mai zaman kanshi, zai kuma iya haɗawa tare da farkon hadisin in ya ga rabewa zai mai wuya, to sai ya haɗa maka. A nan wurin karka ce ya karya ƙa'ida na alƙawarin da ya yi a farko, ko kuma abin da aka neme shi ya yi, a nan wurin ya karya ya ta maimaitawa. To shi ne abin da muka ji, a nan za mu tsaya insha Allah. In Allah ya kai mu rana ita yau, sai mu ci gaba daga nan biiznillahi ta'ala. Ko akwai wani ta'aliki ko wani tambaya ba wani abin nan ko? Ban ji ba. Insha Allah, mako mai zuwa za mu ci bayaninsu biiznillah. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sarkin birnin